aš viską užmiršau. Ir viską tau seniai atleidau. Sugrįžk, sugrįžk, vardu pašauk. Tu vėl gyvensi manyje. O jeigu ne, o jeigu ne, tai susitikime per klaidą. Aš viską, viską užmiršau. Ir viską tau seniai atleidau. O aš taip myliu, aš taip myliu, prieš šitą jausmą meilė, tik aidas tolimo griaustinio. O aš taip myliu, aš taip myliu, prieš šitą jausmą meilė, tik aidas tolimo griaustinio. Širdies išdegino kraštelį. Ir ašara lyg debesis nuplovė nuo skaudos šešėlį. Aš taip myliu, aš taip rodos ir tavį galiu uždegti džiugų.